Van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen om de militair die gisteren de grens met Noord-Korea over is gestoken. Minister van Defensie Austin zegt dat er nog veel onduidelijk is over de zaak. De man was in Zuid-Korea als toerist mee met een rondleiding. Hij zou bewust de grens naar het noorden zijn overgestoken. De VS gaat ervan uit dat hij daar wordt vastgehouden. De Amerikanen proberen samen met de VN meer informatie te krijgen over de situatie van de militair. Pakketbezorger GLS heeft te maken met een datalek. Klanten ontvingen gistermiddag tientallen e-mails van GLS die bedoeld waren voor andere mensen. Het gaat om pakketinformatie met namen en adressen van mensen die iets hadden besteld en van bedrijven waar bestellingen waren gedaan. De pakketbezorger zegt tegen website Tweakers dat er een ICT-storing is geweest. Hoeveel mensen foutief geadresseerde mails hebben ontvangen is niet bekend. Het bedrijf belooft contact op te nemen met de autoriteit persoonsgegevens. In Israël hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen de omstreden plannen van de ultrarechtse regering van premier Netanyahu om het rechtssysteem te hervormen. Critici zeggen dat de hervormingen leiden tot ondermijning van de rechtsstaat en de macht van de regering Netanyahu vergroten. Een luchtballon heeft gisteravond een noodlanding moeten maken in een woonwijk in Nijmegen. De ballon landde op een kruising in de wijk Kwakkenberg in het oosten van de stad. Volgens het bedrijf achter de ballonvaart stond er minder wind dan verwacht en is dat mogelijk de oorzaak geweest van een noodlanding. Volgens de krant De Gelderlander zaten er 18 passagiers in de mand onder de luchtballon. Niemand raakte gewond. Het weer vannacht in het noorden bewolkt met motregen. In het zuiden en midden blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgen begint met wat regen in het noorden. 'S Avonds opklaringen en het wordt 19 tot 24 graden. Tot zover het NOS-journaal. De ANWB-verkeersinformatie. Er is één file op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. 3 kilometer. Je staat daar 25 minuten vast. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Avro Tros. In eerste instantie wilde ik alles over Alzheimer weten. Nou, daar kwam ik heel snel van terug. Van alle doemscenario's die je dan voorgespiegeld krijgt, daar ga je absoluut niet beter van voelen. En wij wilden uiteindelijk er het beste van maken, samen met ons leven. Door Hester leerde ik de zorg van binnen en van buiten kennen. Een compleet andere wereld. Ik ben hier ook hele mooie mensen tegengekomen. En vroeger gaf ik mensen altijd een hand en nu knuffel ik iedereen. Stel je dromen niet langer uit. Denk niet, dat komt later wel. Wacht niet af tot je pensioen of een of ander geschikt moment. Kies nu, op dit moment, volmondig voor het leven. Maak die reis, koop die bank, doe die cursus. Volg je hart en laat geen dag meer onopgemerkt voorbij gaan. Dit is de hartslag van Ton in het Veen. Zijn grote liefde Hester krijgt in 2017, ze is dan 50 jaar, de diagnose Alzheimer. Dat betekent opluchting, want voor Hesters onveranderde gedrag is eindelijk een verklaring. Maar ook verdriet, want Ton moet langzaam afscheid nemen van de sprankelende prachtige vrouw die hij ooit op een dating-app tegenkwam. Laat geen dag onopgemerkt voorbij gaan, wordt hun motto. Maar ze weten ook, uiteindelijk zal Hester aan Alzheimer overlijden. Ondertussen leert Ton de zorg van binnen kennen en bedenkt zelfs een app waarmee hij mensen met dementie kan helpen. Op 13 juli 2022... een jaar geleden overlijdt Hester aan dementie. Redouan Ait Wang. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Bij mij in de studio Ton van het Veen. Ton, we hadden net een aantal quotes over jou, zelf door jou in de media benoemd en wij van de media geplukt. Ze kloppen allemaal. Het zijn quotes die het beste bij jou passen, denk ik. Het zijn drie hele belangrijke quotes, ja, die zeker bij mij passen. Ja, en welke past het best bij je tot nu toe? Waarvan zeg je, ja, dat is wel echt iets wat mij heel erg kenmerkt. Nou, zeker die laatste. Hè, volg je dromen. Maar nog meer, doe wat je vanuit je hart voelt. Durf daarop te vertrouwen. En stel niks uit. Geniet in het nu, voor zover mogelijk, want... Ja, we denken allemaal heel graag, of nou niet graag... maar we denken wel heel snel in wat een ander ervan vindt... of wat we vinden dat we zelf zouden moeten doen. Maar het leven gaat aan je voorbij. op het moment dat je dat blijft volgen. En zeker op het moment dat je weet dat je een ziekte hebt, dan is elke dag de mooiste dag van je leven. En daar moet je dan ook wel iets mee doen. Hoe was het afgelopen jaar voor jou, Ton? Want jouw vrouw Hester die kwam op 13 juli te overlijden. 2022. Iets langer dan een jaar. Hoe was je jaar? Nou ja, je mag niet alle woorden gebruiken op de radio, maar het was echt een heel erg vervelend jaar. Dus ik heb gemerkt dat nadat zij is overleden, dan en ik heb 6 jaar voor haar gezorgd, dat mijn hartslag was haar hartslag. Het was haar ritme waarin ik leefde. En dat was ik me niet zo bewust vanaf diagnose, dat je daar dus helemaal in meegaat. En nadat ze is overleden, was ik er ineens, niet dat ik er alleen voor stond, maar ik moest wel zelf goed nadenken over, ja, wat wil ik nu? En ik was al met heel veel initiatieven begonnen om de zorg een stukje mooier te maken. Maar ook daarin moet je keuzes maken. En ja, het viel me echt zwaar. En welke keuze was voor jou het moeilijkst om te maken het afgelopen jaar? Dat is het loslaten van het bedrijf wat ik heb opgericht, samen met Tim van Zanten. Dat komt helemaal vanuit onze ziel, om iets te kunnen betekenen voor mensen met dementie. De app, waar je in de intro het ook over had. En daar heb ik afscheid van moeten en willen nemen. Maar dat was het kindje wat natuurlijk geboren is in de ziekte van Hester. En waarom willen nemen? Nou ja, er zijn verschillende redenen. Ik denk dat de belangrijkste reden is wel dat het te langzaam gaat, het bedrijf. Ik ben pas geleden 55 geworden. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik zie je er ook bij glimlachen. Ja, omdat ik eigenlijk de eerste glimlach die ik tot nu toe heb gezien bij je. Nou, dan komen er nog wel meer. Maar gelukkig. Dat was meer omdat ik dacht van, nou ja, ik ben op de helft van mijn leven. Maar dat is wishful thinking. Ja. Ik ben op een missie. En er is zoveel te bereiken in de zorg. Vandaag, morgen, overmorgen. En gebonden aan één bedrijf had dat niet de volledige potentie blootgelegd. Dus nee, daarin heb ik afscheid moeten nemen. Achteraf gezien was het wel de beste keuze. Want de ziekte van Hester en het bedrijf was onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daarna kon ik pas echt rouwen om het verlies van Hester. Na het loslaten van het bedrijf? Ja, na het loslaten van het bedrijf. Je vrouw is inmiddels al ruim een jaar overleden. En je hebt iets op je linkerpols getatoeëerd. Ja. Wat is dat? Ja, dat is een hele mooie schelp. Mag ik hem even zien? Ja. Oh ja. En er staat netjes 13 juli in. En de H van Hester staat in de lijntjes van de schelp. Is dat een type soort schelp? Of? Ja, hij heeft een dubbele betekenis. Ik heb 2 maanden geleden ook de Camino gelopen naar Santiago de Compostela. Met 70 mensen uit 40 landen die allemaal wat met dementie te maken hebben. Dus daarin hebben een aantal mensen deze schelp ook getatoeëerd. Alleen voor mij heeft het een dubbele betekenis. Ja. De mooiere betekenis is dat Hester heeft altijd voor verstandelijk beperkte kindjes mogen werken. En dat heette de schelp waar ze werkte. Aha. En Hester was ook altijd heel erg geïnteresseerd in schelpen. Dus ze liep altijd op het strand schelpen te zoeken. En dan liep ze naar links en naar rechts. En op een gegeven moment vroeg ik een keer aan haar: lieve schat, het zijn toch allemaal dezelfde schelpen? Wat ben je nou aan het zoeken? En toen zei ze: nee, alle schelpen zijn als mannen. Er zijn zo verschrikkelijk veel mannen. Maar er is er maar eentje die het waard is om op te rapen en te bewaren. Wauw, mooi. En daarom een schelp. En daarom een schelp. Komt er nog een tattoo aan? Hij moet nog afgemaakt worden, dus daar komt nog een mooie band bij. Daar komt nog iets bij. Ja, okay. Maar ik ben bang dat het is verslavend, merk ik nu al stiekem. Ja. Moet je Douwe Bob even een keer een berichtje sturen. Die loopt in de stad en die ziet iets en die denkt, pleur er maar op. Ja, nee, bij mij moet het echt een betekenis hebben. Het moet echt een betekenis hebben, ja. Je geeft ondertussen door het hele land lezingen. Vooral op plekken waar de zorgmedewerkers bij elkaar komen. Dus je toert ook heel erg veel door het land. Maar neem me even mee naar hoe ben jij Voordat je te maken kreeg met de ziekte van je vrouw Hester, hoe zag jouw leven er destijds uit? Ja, eigenlijk in een bepaald opzicht hetzelfde. Ik ben erg creatief. Altijd positief. Ik zie altijd de zon schijnen. Dus ik ben altijd bezig geweest met hoe kan het anders. Alleen dan in een commerciële wereld. Dat heb ik ook nationaal en internationaal gedaan. Dus dat heb ik altijd op die manier al in me gehad. Ja. Ja. En toen kreeg je op een gegeven moment te maken met Alzheimer. Wanneer dacht je bij jezelf, nou, hier moet ik even fulltime mee bezig zijn. Want het ging niet zo goed binnen de zorg. Het gaat nog steeds niet goed volgens jou binnen de zorg. Maar wanneer dacht je van, oké, ik laat het even los en ik ga volop me bezighouden met de zorg? Ja, dat is een proces geweest. In dat proces kwam ik erachter dat een hele hoop dingen waarvan ik verwacht had dat ze er zouden zijn, omdat ik weet, technisch kunnen die ontwikkeld worden. En die waren er simpelweg niet. En de enige reden is dat er is geen businessmodel in de zorg. Hè, voor geluksmomentjes, voor mooie dingen. Er is geen booking.com die de customer journey van iemand met dementie optimaliseert. En dat is wel de hoek waar ik vandaan kom. Dus ik heb het omgedraaid en gezegd van, nou, ik wil daar wat mee doen. En iemand die op een bepaald moment daar een keer wat over zei... de mooie quote van Aristoteles. Daar waar de problemen van de wereld en jouw talenten elkaar kruisen, daar ligt je roeping. En zo heb ik dat gevoeld. En de belangrijkste passievolle motivatie die er aan ten grondslag ligt ook is dat de totaal zinloze ziekte van Hester nu niet meer zinloos is. Dus ik geef nu invulling aan haar ziekte. En eigenlijk daarmee leeft ze ook voort in alles wat ik nu doe. En ja, dat is een pareltje in het proces geworden. Is zij jouw drijfveer? Ja, 100%. Ja. Ja, in alles, ja. In alles? In alles, ja. Ja, het is een hele mooie, wijze vrouw die we verloren hebben. Is het normaal om op je 50ste zo'n diagnose te krijgen? Nee, absoluut niet. Nee. Want heel veel mensen horen Alzheimer, horen dementie, weten niet misschien helemaal wat het betekent. Maar dat je het al op zo'n jonge leeftijd kunt krijgen, dat is nog voor heel veel mensen onbekend. Hoe kwam dat bericht bij jullie binnen toen je op een gegeven moment die diagnose kreeg van Hester, je hebt Alzheimer? Nou, eigenlijk ook met diezelfde verwachting. We gaan hier naar het ziekenhuis, we tikken dit even af, want dit is het niet. En toen wij dus van de geriater te horen kregen dat ze Alzheimer had, hoorde ik ook pas voor het eerst dat je eraan overlijdt binnen 7-8 jaar na diagnose. Aan de gevolgen van Alzheimer. Nou, dat waren dingen die wist ik niet. En de jonge mensen, de groep jonge mensen met dementie, dat zijn formeel de mensen onder de 65. Nou, dat is natuurlijk een veel kleinere groep dan alle mensen met dementie. Maar het is wel een groeiende groep. En een heel groot gedeelte ligt ook in de diagnose, die vaak heel erg lang duurt. Omdat men vaak in het begin denkt aan een burn-out. De persoon kan het nog redelijk goed verbloemen, verborgen houden. Dus het proces van diagnose duurt vaak jaren. En ja, daarmee word je ook weer ouder. Maar ja, er is een grote groep. Zo'n 10.000 tot 20.000 mensen, waarvan ze het nu zeker weten, die op jonge leeftijd dementie hebben. Ja. Zou je kunnen uitleggen wat dementie in de kern betekent? Ja, wel een hele goede vraag, want we hebben Alzheimer en je hebt frontotemporale dementie. Je hebt, nou, wat ik heb begrepen, zo'n 120 verschillende vormen van dementie. 120? Ja. Zo. En dementie is dus eigenlijk de overkoepelende naam. En in alle gevallen gaat het om een hersenziekte. En in het ene geval gaat een bepaald deel van je hersenen iets sneller achteruit dan in een andere vorm van dementie. Maar Alzheimer is dan wel de meest bekende vorm. En ja, dan is dementie niet alleen wat men denkt, je vergeet op een gegeven moment de namen van je kinderen of je vergeet de weg. Hè, want het geheugen wordt heel snel gekoppeld aan dementie. Maar het is veel ingrijpender. Je moet je voorstellen dat we doen alles vanuit ons geheugen. Dus op het moment dat wij praten, doen we ook vanuit ons geheugen. Op het moment dat wij koffie zetten, doen we dat ook vanuit ons geheugen. Hè, want ja, hoe moest je ook weer koffie zetten? Dus alles is op basis van routine een bepaalde bron vanuit je geheugen. Daarbij komt dat ook, zeker bij jonge mensen met Alzheimer, er een enorme karakterverandering kan plaatsvinden. En dat heb je ook bij frontotemporale dementie. Nou, dat had ik dus bij Hester ook. Hester veranderde in die periode voordat die diagnose gesteld werd dusdanig dat ik op het punt heb gestaan om zelfs te scheiden van haar. Want ik denk, ja, dit is niet de vrouw met wie ik getrouwd ben. Dus het kan gewoon echt een persoon helemaal veranderen. Het kan een persoon helemaal veranderen. En sterker nog, voor mij wel. En dan liepen we naar buiten en dan kwamen we de vrienden tegen of mensen op straat. En dan was het de oude Hester. En dan kon ze dat gewoon weer verbloemen. Waar zou dat vandaan komen? Nou ja, mensen willen zich graag goed voordoen. En zich maar sterk is dat houden. Iets instrumenteels dan? Vanuit Hester om zich bij mensen van buitenaf beter voor te laten doen. En tegenover jou is ze gewoon de Hester die op dat moment een ziekte heeft. Ja, maar dat is niet anders dan denk ik iedereen of heel veel mensen. Hè? Op het moment dat je buiten komt, dan heb je bepaalde fatsoensnormen waar je vaak aan houdt. Ja. Kom je binnen, dan kun je die nog wel eens even parkeren. Ja. En dan word je boos op je kinderen onterecht. Kan je even jezelf zijn. Ja, kun je even jezelf zijn. Of je wordt boos op je partner. Ja, dat is niet anders met wanneer je Alzheimer hebt. Ja, dat is hetzelfde. Alleen daar zijn de verschillen op een gegeven moment groter. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouan Aitwarg. Ik heb hier in de studio Ton in het Veen. En Ton die heeft zijn vrouw Hester ruim een jaar geleden verloren aan de ziekte Alzheimer. En toert nu door het hele land en geeft lezingen en misschien ook trainingen aan zorgpersoneel. Je moet me even corrigeren. Geef je ook trainingen of niet? Nee, niet specifiek. Nee, niet specifiek, nee. Maar wel lezingen en je maakt bekend wat Alzheimer is en wat het doet en wat betekent dementie. Jou hebben we hier in de studio. Met jou gaan we een uur lang praten over dit onderwerp. Dat toch nog wel vaak wordt gezien als een taboe onderwerp. Mensen praten er niet graag over. Mensen weten ook niet zo heel goed wat het is. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. We hebben even jou gegoogeld. Een hashtag Ton in het Veen geplaatst op een aantal social media kanalen. En dit is wat de reacties zijn. Ontroering. De liefde heeft gewonnen van de angst. Het praten heeft gewonnen van het zwijgen. De kwetsbaarheid heeft gewonnen van de onaanraakbaarheid. De moed van het wegkijken. Als je met deze eigenschappen leeft, kun je alles aan, hoe verschillend het er ook in elke situatie uitziet. Krachtig dat jij jezelf zo laat zien. Ton, ik weet zeker dat veel mensen die in een vergelijkbare situatie zitten hiermee worstelen. Wat ontroerend mooi, Ton. Eenzaamheid in de relatie bij mantelzorgers bespreekbaar maken en taboe doorbreken, heel belangrijk. Mijn moeder heeft Alzheimer en je raakt inderdaad iemand kwijt die nog leeft. Kan mij goed voorstellen, wanneer je partner zo jong dementie krijgt, dat je kiest voor een andere partner. Hashtag Ton in het Veen. Ja, Ton. Dit zijn een aantal reacties, vooral naar je prachtige optreden bij Op 1. Dit ontroert jou, hè? Ja, dat kijk maar even een brok van in mijn keel, ja. Wat doen deze reacties met jou? Wat doen mensen die een mening hebben over jouw werk? Nou ja, sowieso waren dit allemaal mooie reacties. Dit is de reden waarom ik doe wat ik doe. Het helpt heel veel mensen die niet altijd dezelfde keuze durven te nemen die ik heb genomen in mijn liefde en zorg voor Hester. En ik heb dat nooit gedaan omdat ik dacht van, nou, laat ik nou eens even lekker anders wezen dan de rest. Ik heb gewoon altijd mijn hart gevolgd daarin. En kwam er later pas achter dat dat anders was dan de rest. Toen ik merkte dat op het moment dat je daarover spreekt, en dat is ook wat ik doe graag met mensen die professioneel in de zorg werken, dan kom je erachter dat je door dat soort onderwerpen, zeg maar, bespreekbaar te maken, en dan mijn hashtag is met de focus op wat wel kan, dat je daarmee dus ook mensen kunt aanzetten om hun gedrag te veranderen in de positieve zin. Of niet zozeer dat je mensen verandert, maar dat zij in hun werk of in hun contacten met andere mantelzorgers, ja, zich ook kunnen richten op die dingetjes die wel kunnen. Waardoor ja, wat ik er straks al zei, niet meer totaal zinloos is geworden, gebleven, de ziekte van Hester. Ja. En ja, dit zijn, ja, ik noem het ook wel mijn secundaire arbeidsvoorwaarden. De reacties die ik van mensen krijg, ook via Messenger en weet ik wat allemaal. En doe je ook wat met de reacties? Los van het feit dat je ze opleest en je ze omarmt, reageer je misschien eens terug of ga je verder met iemand in gesprek? Ja, absoluut. Ik probeer eigenlijk op alle reacties te reageren. Maar dat lukt soms niet meer. Ik heb er post bij zitten op LinkedIn met meer dan 50.000 reacties. Nou, op LinkedIn is dat echt wel uitzonderlijk. Ja. En dat betekende destijds dat ik dag en nacht bijna bezig was. En iedereen die heel persoonlijk reageert, ja, die wil je niet een ja bedankt antwoord sturen. Ik leer daar nu wel iets beter mee omgaan, omdat ik ook op mezelf moet passen. Maar ja, dat is wat het doet. Bij Op 1 heb je iets heel moois neergezet. Wat heeft deze optreden voor jou betekend? Nou ja, voor mij was het heel erg belangrijk dat dit onderwerp, op het moment dat je partner dus een vorm van dementie heeft, dat je verder moet gaan met je eigen leven. Dat is altijd heel makkelijk gezegd. Dat hoor je, iedereen geeft je dat advies. Maar wanneer een lotgenoot, een deelgenoot jou dat vertelt, dan komt het veel beter binnen. En de keuze, want ook ik dacht dat ik het allemaal nog aan kon, heb ik niet zelf destijds genomen. Het waren mijn kinderen die zeiden, joh papa, het gaat niet goed. Jij moet verder en wij willen straks nog wel een vader die opa kan worden van onze kinderen. Ja. En dat betekent, als je al zo lang alleen bent in de relatie, dan mag dat ook. Het hoeft niet, maar dat mag ook. Maar voelde dat niet raar? Ja, ja, heel raar. Er worden natuurlijk altijd grapjes over gemaakt. Hè. Mm. Zeker omdat ik een man ben. Nou, leuk, heb je een vrouw en een vriendin. Nou, daar kan ook iedereen wat van vinden. En dat is ook niet erg. Het gaat erom dat het bespreekbaar wordt. Dat mensen daar open over kunnen praten. En dat het de kracht geeft om het gesprek te openen. En dan mag je altijd elke andere beslissing nemen die je zelf wil. Maar ik ben niet vreemd gegaan. Ik voel niet dat ik... overigens heb ik het er met Hester eerder wel over gehad. Niet meer op dat moment. Wel eerder. Maar doordat ik voor een nieuwe liefde koos, kon ik ook weer beter voor Hester zorgen. Ik vergeleek het in het programma ook met het zuurstofmasker wat uit het plafond komt vallen in het vliegtuig. Dat zet je ook eerst op bij jezelf en daarna pas bij je kinderen. Wat ik overigens best wel raar vind, eerlijk gezegd. Ja, maar dat is logisch. Van de andere kant is het logisch, want ons eerste natuur is mijn kinderen beschermen. Ja. Maar dat kun je alleen maar als je goed bent voor jezelf. Dat ook. Maar dat gasmaskertje in het vliegtuig, ja. Daar moet ik nog even onderzoek naar doen. Maar inderdaad, ze zeggen eerst jezelf en dan je kinderen. Maar in deze hoedanigheid snap ik wel dat je, ja, dat gasmaskertje ook even bij jezelf moet doen. Want je moet ook verder. Ja. Nou ja, kijk, het is niet iets van een paar seconden in dit geval. Nee. Is het een proces van jaren. En in die jaren ben je natuurlijk constant weer opnieuw de balans aan het zoeken. In de zorg voor je partner. Overigens is dat ook zo voor mensen die zorgen voor hun ouders, hoor. Dat je die balans constant blijft zoeken en daarin eigenlijk wel redelijk uitgeput raakt. En er is niemand die dan s'avonds jou vraagt van, joh, hoe was jouw dag? He, of daar kun je even ongenuanceerd je verdriet bij kwijt. Kon je dan überhaupt wel schakelen tussen Hester en destijds je nieuwe vriendin? Ja, ik zou zeggen ja en nee. Mijn hoofd zegt ja. Mijn hoofd die kon schakelen, maar mijn hart niet. Mijn hart voelde zich schuldig als ik bij de een was. En voelde zich schuldig als ik bij de ander was. En je nieuwe vriendin die wist dat en die nam daar genoegen mee? Ja, heel bijzonder dat ze dat ook werkelijk kon. Ook vanuit haar hart kon ze dat. Dus dat was ook niet haar hoofd, maar haar hart die accepteerde hoe de situatie was. En dat is ook haar keuze geweest natuurlijk, want dat was niet geheim toen we elkaar ontmoetten voor de eerste keer. Maar het werkelijk kunnen opbrengen, ja, daar heb ik wel extreem veel bewondering voor gekregen. Ja. Hoe is het nu met die relatie? Nou, ik zou bijna zeggen, die heeft al het mediageweld niet overleefd, maar dat is niet de reden. De relatie is gestopt. Ik heb de relatie een maand geleden ongeveer gestopt. Oké. We gaan luisteren naar het geluid van jouw jeugd. Dit is best rustgevend. Ja. Wat horen wij? Nou ja, je ziet in ieder geval weer een nieuwe glimlach. Ja, precies. Ja, dit is... Ik heb een hele mooie jeugd gehad. En wij woonden in de natuur. Redelijk natuurlijk, laat ik het zo zeggen. En ja, zo stond ik op. En dit was wat ik hoorde als ik opstond. En je hoort nu een koolmees. En nu hoor je een koolmees. Als ik dit geluid hoor, dan weet ik, er komt een mooie dag. Dan voel ik me goed. Vergeet ik me zorgen als ik ze heb. Waar is de kleine Ton geboren en opgegroeid? Deze herinnering ligt vooral in het dorpje Mil. Mil, dat ligt in Brabant tegen Limburg aan. Ja. Omschrijf even wat je zag als je uit het raam keek op een zondagochtend en dit tegelijkertijd hoorde. Dan zag ik alleen maar bomen en bossen. Dus wij woonden in de bossen. En dan hoorde ik dit. En ja, dan hoefde ik niet verder na te denken. Dan voelde ik me goed. Overigens hoor ik dat nog steeds. Ik woon nu in het centrum. De koolmeesters zijn gewoon mee verhuisd naar het centrum, hoor. Ja. Die weten hun weg wel te vinden. Dus maar het geeft iets moois. Ik weet niet, het is wat je zegt. Het is heel rustgevend en heel positief. Zo vertaal ik het in ieder geval. Hoe kan jij je jeugd omschrijven? Wat voor jeugd had jij, Ton? Ja, een hele mooie, onbezorgde jeugd, zeg ik nu. Ik vond als puber dat ik best wel grote problemen had, natuurlijk. Ja? Maar, wat voor problemen waren in jouw hoofd destijds heel groot? Goed, dat je bepaalde dingen natuurlijk niet mocht voor je ouders. En toch stiekem deed natuurlijk. En uiteraard, ik deed veel dingen stiekem. Maar ik kom uit een heel mooi gezin. Heel warm gezin, nog steeds. Ik heb een broer en twee zussen. En mijn ouders, iedereen leeft nog. Dus ja, ik heb een mooie jeugd gehad. En je pubertijd? Was dat een verlengstuk van je jeugd? Of was dat drastisch een verandering? Nee, dat was niet echt drastisch een verandering. Ik denk dat in mijn pubertijd draait veel over onzekerheid. Ik was in mijn pubertijd onzeker. Onzeker of de meisjes me wel leuk vonden. Ja. Of ik wel populair genoeg was. En ondertussen ook wel weer eigenwijs genoeg om tegendraads op school te vertellen tegen docenten dat ze er of niks van snappen of dat ik het niet belangrijk genoeg vind om te leren. Zo eentje was jij dus. Ja, dat was ik wel, ja. En ik vond eigenlijk dat ik gelijk had, nog steeds. Ja. Want wat voor opleiding heb je genoten? Op welk niveau heb je gezeten? Laat ik het zo zeggen. Ik heb de MEO nog gedaan zonder boeken. En want die moest ik namelijk op een gegeven moment zelf kopen. Toen dacht ik, dan lees ik ze wel bij een ander als ik naast hun zit. En de HEO ben ik gaan doen. Maar daar ben ik snel mee gestopt. Ik heb een belangrijk jaar gehad. Dat was mijn sociale jaar. Dus veel gefeest. En toen ben ik gaan werken. Dat kon in die tijd. Nu kan het ook weer met MBO. Maar dat is een lange tijd dat niet kon. Ja. En later ben ik nog wel een post-HBO-opleiding gaan doen. Maar... Ja, dat had ik toen niet, echt heel veel zin in. Ton, ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het even wankelde. En je hebt gekozen voor het nummer van Lisa Kay, Dicht bij jou. Waarom dit nummer? Nou ja, dit is een heel bijzonder nummer. Dit nummer heeft Lisa voor ons geschreven en gezongen. En dat heeft ze geschreven vanuit de liefde en de informatie die ze had en kende over Hester en mij. Dus ik hoor en voel in alle woorden en zinnen in dit mooie nummer zowel de verdrietige kant als de enorme liefdevolle kant in het hele proces van loslaten en opnieuw leren vasthouden. En Lisa heeft ook bij ons live op de begrafenis van Hester 6 nummers gezongen, waaronder dit nummer. Iets wat ze normaal nooit deed, een begrafenis. Waardoor ook de begrafenis, toch wel als een van de meest mooie dagen van mijn hele leven gevierd is. de zon volop schijnt. Ik kijk je lieflijk aan, terwijl de tijd voor jou verdwijnt. Lisa K, dicht bij jou. En dit is een nummer dat heel dicht bij jou staat. Ja. Ze heeft nog 5 andere nummers gezongen op de begrafenis. Hoe is Hester uiteindelijk overleden, Tom? In welke hoedanigheid en waar en hoe was dat moment? Ja, nou ja, zij heeft zelf eigenlijk gekozen om te stoppen. Ze is gestopt met eten in eerste instantie. En later kwamen we achter ook grotendeels met drinken. En waarom? Omdat ze niet meer wilde. Alleen dat kon ze niet meer zeggen. Euthanasie was niet meer mogelijk. En ze had dus wel het vermogen om gewoon te stoppen met eten. En dat gebeurde toen ze nog in het verzorgingshuis woonde. Alleen je kunt verrassend lang zonder eten, kwam ik achter. En op een bepaald moment in overleg met het hele team van het verzorgingshuis werd aangegeven dat palliatieve sedatie wel het beste is. En dat betekent eigenlijk, je wordt in rusten gebracht, zodat je niet meer lijdt. Je krijgt ook geen vocht meer, geen extra vocht meer toegediend. En dan overlijd je binnen een aantal dagen. En toen we dat hadden besproken, zei ik, dan haal ik Hester naar huis. Dan ga er niet in het verzorgingshuis dit hele proces aan. Dat wil ik zelf doen, dat is een heel intiem, maar ook een heel mooi proces, hoe verdrietig het ook is. Verdriet is er niet zonder liefde. En dat is wat ik voelde. Dus ze kwam naar huis en ik vergeet nooit meer dat de ambulance, want ze kon niet meer lopen. En die ambulancebroeders die stonden heel erg hun best te doen. Die zeiden, ja, maar meneer, dat kan niet. Die kan niet die steile trap omhoog. Misschien via de brandweer, of met de brandweer via het balkon. Ik zei, nou, daar heb ik geen tijd voor. jullie rijden hier zo meteen weg en dan ligt mijn vrouw in bed. En toen heb ik er opgetild en voor de tweede keer over de drempel getild. En naar boven gelopen en in bed gelegd in mijn woonkamer. En daar hebben we met elkaar voor haar gezorgd. Zonder nog de thuiszorg erbij te willen hebben. Behalve dan natuurlijk de huisarts en de een hele bijzondere verpleegster die er wel bij kwam. Die mijn hart ook heeft gestolen in de zorgsfeer, bedoel ik dat. Maar die voor de sedatie, die pomp moest zorgen. Want dat was dan iets wat ik niet mocht doen. Hm. En daar is ze overleden. In je woonkamer? In de woonkamer, ja. En op een gegeven moment dacht je, ik ga de zorg zelf in. Ik ga mensen helpen. Ik ga mensen bewust maken van wat Alzheimer en dementie is. Wat heeft Nederland nodig? Wat zou Nederland moeten doen om dit beter te begrijpen? Het antwoord zit al in je zin. Het woordje doen. Dat is letterlijk wat er moet gebeuren. We moeten dingen gaan doen. Vanuit de overheid en vanuit allerlei organisaties wordt heel veel gepraat over deze verandering die noodzakelijk is. En wat moet er dan gedaan worden? Nou, dat is het leuke. Dat maakt bijna nu niet uit. Gaat er veel meer om dat je vanuit de praktijk gaat leren door het te doen wat er goed of fout gaat. En het mooie is dat je eigenlijk alleen maar kunt leren van de fouten die je maakt. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, we moeten zoveel mogelijk fouten maken in het begin, zodat we zoveel mogelijk leren hoe het erna beter kan. En het klinkt allemaal heel mooi wat ik nu zeg, of een beetje abstract, maar wat ik meer bedoel te zeggen is dat je niet meer met veranderingen moet gaan kijken naar, ja, wie betaalt de rekening en zijn er wel effecten? Kunnen we dat wel aantonen, dat het over 6 jaar zoveel uur bespaart en daardoor nu dat hele proces, dat haalt werkelijk echt al het initiatief bij mensen onderuit. En zeker bij ondernemers, start-ups. Die gaan echt niet eerst 6 jaar of 5 jaar of 4 jaar lang moeten testen en effecten moeten aantonen om dan vervolgens hopen dat er iets is wat dan vergoed gaat worden door een verzekeraar. De app waar jij nu niet meer aan verbonden bent, zei ik in mijn intro, inmiddels al wel heel lang geleden, gevoelsmatig. Aan het begin zei ik, jij hebt samen met een vriend van je een app ontwikkeld waar je mensen helpt die dementie hebben. Nou, daar zit jij nu niet meer in, want je hebt gezegd dat je daarmee gestopt bent. Maar wat was dat voor app? En wat was uiteindelijk je doel met zo'n app te ontwikkelen? Ja, dat is eigenlijk ook de aanzet tot de verandering in de zorg. Enerzijds, dat waren de eerste stappen eigenlijk. Ja. Ja, het eerste belangrijkste factor is dat de persoon met dementie zelfredzaam blijft zolang als dat mogelijk is. En zelfredzaamheid moet je zien in tijd, hoe laat is het? Letterlijk hoe laat het is. Mensen met dementie kunnen vaak niet meer de klok kijken. Een analoge of een digitale klok. Hoe lang duurt een uur? Wat ga ik vandaag doen? Mijn agenda? Google Maps, maar dan voor mensen met dementie. Hoe kom ik van A naar B? Of wat ik al zei, hoe zet ik koffie? Een apparaat in een aantal logische stappen die je moet nemen. Als je dat in de verkeerde volgorde doet, dan komt er geen koffie uit. Of dan gaat je wasmachine niet aan. Want vergeten mensen die lijden aan dementie hoe ze bijvoorbeeld koffie moeten zetten? En na het zien van zo'n app, komt dat dan weer naar boven? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, nee, het is niet zo dat ze door die app daaraan herinnerd worden hoe koffie gezet moet worden. Het gaat er meer, zover is ook de app nog niet. Dus dat is de reden waarom, wat ik er straks al aangaf, dat ik zei van ja, ik moet verder. Want techniek is nou eenmaal duur en het gaat niet altijd even snel. Maar wel vooral de klok, dus de tijd uitgeschreven in woorden. Het is 10 minuten over 10. Hè, dat gaat naar een ander deel van je brein dan wanneer een analoge klok, dat hebben we met elkaar ooit een keer besproken. Zo, dit is 10 over 10. Dat moeten we kinderen ook leren. Ja. Maar ook de... Dus ze hebben er baat bij om het te lezen en het te begrijpen in plaats van naar een afbeelding te kijken. Want in principe, als je naar een analoge klok kijkt, dan zie je eigenlijk een afbeelding met cijfers. Ja, maar dat waar is de interpreteren. Wijzers... Ja. Ja, precies. Dat is interpreteren en de wijzers is ook interpreteren. Ja. En woorden gaat gewoon, dat is veel makkelijker. Maar tijd is belangrijk, maar ook dus de routine. Hè, wat ga ik vandaag doen? Wat heb ik gisteren gedaan? Wat ga ik morgen doen? Op het moment dat je dat niet weet, word je heel onzeker. En onzekerheid en stress is een katalysator voor de symptomen van dementie. Dus dat betekent dat je je nog slechter voelt. Daarmee leun je in een vroeg stadium al op je partner, op je kinderen, op de mensen, op je mantelzorgers om je heen. Door hun te helpen, ontlast je direct de mantelzorgers om je heen. Het tweede deel van die app is het organiseren weer van de zorg in de wijk. Een sociale kring opbouwen rondom de persoon die, zeg maar even, de hoofdmantelzorger is. En dat je die kunt helpen, dat je zus zegt, ik ga woensdag wel even met Hester wandelen. Of dat iemand die eenzaam is en een paar huizen verder woont, als die met Hester gaat wandelen, dan is die persoon met eenzaamheid geholpen. Die heeft een mooie daginvulling. Hester is geholpen. En ik kan werken. Nou, en dat stukje zijn we kwijtgeraakt in Nederland. Die zorg in de wijk, waar je voor elkaar zorgt, die zijn we kwijtgeraakt. Dus we zouden eigenlijk allemaal iets moeten bijdragen aan de zorg. Alle inwoners van Nederland zouden in ieder geval moeten weten wat dementie is, wat Alzheimer is, en indien nodig een stukje zorg leveren. Nou ja, het grappige is, want als de ziekenhuizen het niet doen, als de verzorgingshuizen het niet doen, het gebeurt toch. Het gebeurt toch al, want je komt niet meer zomaar in het verzorgingshuis. Overigens, dat wil je ook niet, hè? Dus vergis je niet. Je wilt niet zomaar in het verzorgingshuis terechtkomen. Als we kijken naar het zorgpersoneel en daar de tekort dat erbij komt, hoe hard treft dat de Alzheimer-patiënt? Ja, enorm nu, zeker in de huidige situatie. Omdat die is afhankelijk van anderen. Maar tegelijkertijd heeft het ook vooral met die mindset te maken, dat stigma, hè, van wat ik er straks ook zei. Iemand met dementie, die wordt gelijk afgeschreven. Het is gewoon wachten dat die persoon doodgaat. Nou, even heel zwart-wit gezegd weer, hè. Dus die mindset moet veranderen. In of binnen of buiten het verzorgingshuis, dat maakt helemaal niet uit. Geef de mensen weer de ruimte om te mogen zijn wie ze altijd zijn geweest. En als je vanuit dat principe dingen durft los te laten, zul je zien dat er een hele nieuwe situatie kan ontstaan. Waarbij er ook mensen onder een trein lopen. Dus even, ja, het gaat niet altijd ten gunste van iedereen. Nee. Maar ik weet wel, zeker in de COVID-periode, toen iedereen opgesloten zat, ik had liever dat Hester was overleden aan corona. En dat ik er elke dag naartoe kon gaan. Dan, nou ja, wat we dan nu hebben gehad. Ja. Ik zei het net al, je gaat door het hele land, geef jij lezingen aan zorgpersoneel op verschillende plekken, conferenties en op netwerkavonden. Ik heb een vraag die ik zelf niet heb bedacht. Die ga ik nu aan jou stellen. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een dementie survival kit zou kunnen samenstellen, welke ongewone items zou je erin stoppen en waarom? Ja, want die tour door het hele land. Stel dat je zo'n survival kit mee zou nemen en dat gratis uitdeelt aan alle zorgpersoneel in vorm van een goodiebag. Wat zou er in moeten zitten? Ja, dat is een hele mooie. Nou, die ga ik wel cryptisch beantwoorden. Welke ongewone item, hè? Staat er ook ja, nog bij. Ja, ja, ja. Ik zou er een heel groot oor in doen. Natuurlijk een nep oor. Cryptisch bedoeld. Mm-hmm. Om de boodschap te geven dat je moet vooral luisteren. Ik zou er een knuffel in doen. Want de meest belangrijke zorg voor mensen die aan een vorm van dementie lijden is vaak gewoon een knuffel. Want je geeft geen handshakes meer, jij schudt geen handen meer, maar jij knuffelt. Nou ja, ik persoonlijk, ja, het liefst wel. Als ik een hand geef, dan ken ik mensen echt niet. Nee. Of ik wil ze niet kennen. Dat kan ook. En anders knuffel ik ze lekker. Ja. Man of vrouw maakt dat niet uit. Het gaat erom dat je verbindt op een bepaald onderwerp. Maar dit is niet wat ik bedoelde. Ik bedoelde meer dat de persoon met dementie, die veel mensen hebben gewoon huidhonger. Ja. Die worden niet meer aangeraakt. Nee, precies. Behalve bij de ADL. En dat is het moment dat ze het niet willen. Dus dat is de verzorging. Je wordt gewassen en aangekleed, hè? Ja, precies, ja. Maar nee, knuffel ze, geef ze een hand, laat ze voelen dat ze leven. Ga naar buiten als het regent, als het koud is, vergeet gewoon de jas. Laat ze voelen dat ze leven, ja. Laat ze voelen dat ze leven. Ja. En dat doe je, en daarom zeg ik, als ik dan zo'n survival kit, mooie vraag, dan is het, ja, luister goed en ja, geef ze aandacht door middel van een knuffel. Ik heb nog een vraag. Want je hebt heel veel meegemaakt. Ook net vertelde je me een verhaal waarvan ik denk, oh, serieus? Maar daar zo meteen wat meer over. Ik laat nu even een cliffhanger. Maar we gaan even naar een vraag die ik ook weer niet heb bedacht. En zo luidt hij. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een film over jouw leven als mantelzorger zou maken, wie zou jouw personage spelen en waarom? Ja, ik hoop dat jij in het wereldje van de films zit en de filmpersonages. Het mag een superheld zijn, maar het mag ook een echt persoon zijn, als in een acteur. Wie zou jou spelen? Ja, die is wel mooi. Die kan ik wel gelijk noemen. Dat is Huub Stapel. Huub Stapel? Ja. En waarom? Ja. Ik ben een mantelzorgveteraan. Zo noem ik mezelf ook naar aanleiding van het feit dat ik dus geen formeel mantelzorger meer ben. En ik ben bezig met mijn boek, De Mantelzorgveteraan. En ja, dat wordt een klein tipje van de sluier. Dat wordt geschreven in de vorm van een thriller. Mm-hmm. Ik denk dat mijn leven, een deel van mijn leven ook wel als een thriller betiteld kan worden. En nou ja, dan mag Huub Stapel wel een keer dat gaan verfilmen. En mag hij de hoofdrol hebben. Ja. Huub Stapel dus. Mooi man. Ja. Gewoon een echte kerel. Geen watje. En ook geen snop. Nee. Ja. Een man-man. Een man-man. Jij bent ook een man-man, want je hebt 3 weken geleden iets ernstigs meegemaakt. En toch zit je hier bij mij in de studio. Kan je vertellen wat je hebt meegemaakt? Ja, nou ja, ik werk met heel mijn hart in de zorg. Maar dat nam ik iets te letterlijk 3 weken geleden toen ik een hartaanval kreeg. En ik samen met mijn beste vriend aan het water lag. En eerst nog een half uur dacht van, nou ja, dat zal wel tussen mijn oren zitten. Maar het zat iets lager, het zat tussen mijn schouders. En ik had alle geëikte dingen, dus tot en met uitstraling in je arm. Zo. Dus uiteindelijk, ik zei, nou, dan rijden we maar even naar het ziekenhuis in Ede. We waren een behoorlijk end daar vandaan. Ik denk, als ik dan toch moet blijven, dan lig ik in ieder geval weer in de buurt. Ik blijf altijd praktisch. Ja, precies. Zelfs dan heb je dat in je om praktisch te blijven. Ja, dit is 3 weken geleden. En ik ben niet de persoon die zich door angst laat leiden. Als het mijn tijd is mijn tijd klaar. Maar ik ben nog niet klaar in dit leven. En ja, zo voelde het ook. Ik denk, nou ja, dit gaat gewoon weer aan mij voorbij. Was je zo positief? Dat je dacht, ja, dit overleef ik? Ja, één knikpuntje hoor. Jawel, want op een gegeven moment hadden ze mijn bloed getest. En toen kwamen ze terug en zeiden, ja, nee, het is toch echt een hartinfarct. En toen dacht ik eigenlijk namelijk nog steeds van, ze komen daar terug en zeggen, ja, nee, weet je, Ton, dat is eigenlijk niks. Ik weet niet, we weten niet wat het is, maar dit is het niet. Maar daarna kwam ik er wel achter, een week later of 2 weken, anderhalf week later, achter dat het heeft geen blijvende schade achtergelaten. Ik voel me goed, ik ben wel heel erg moe. Dus ik moet echt wel op mijn energie letten. Maar tegelijkertijd is het ook weer zo'n mooi moment om weer even stil te staan bij wat doe ik nou eigenlijk allemaal? En tegen wie roep ik allemaal, ja, dat doe ik wel. En ik help wel en ik doe wel mee. En iedereen weet dat ik dat wil. Maar ook hier moet ik weer een pasje of 2 pasjes terug doen. En om ervoor te zorgen dat de echte belangrijke dingen waar ik mee bezig ben nog wel de tijd krijgen om ook die verandering in gang te zetten waar ik mee bezig ben. Maar ga je dat ook echt doen? Of, Ja, dat doe ik al. Ja? Absoluut. Hoe voelt het nu om een paar keer nee te moeten zeggen? Nou, dat voelt eigenlijk af en toe gewoon wel goed. Ik zou je zeggen, even 's middags een half uurtje in bed liggen. Nou, ik kan me niet herinneren wanneer ik dat ooit heb gedaan, behalve dan wanneer ik echt ziek was. Maar dat is nu nodig, maar dat is ook wel lekker. Dus ja. Nee, dat voelt goed om daarin een stap terug te doen. Hey Ton, Tim hier. Je maat waarmee je samen een avontuur in de zorg bent aangegaan. Het blijft bijzonder om jou op al deze grote podia te zien en horen. We zijn begonnen met helemaal niks. En nu? Iedereen die werkt met mensen met dementie kent jou. Je hebt een grote drive en ik denk dat weinig mensen zo'n goede eerste indruk kunnen achterlaten als jij. Dit heb je bij mij ook gedaan en dat was de reden dat wij samen zijn gaan werken. Samen op een missie naar een beter leven voor mensen met dementie en hun familie. En ik denk dat het komt door hoe jij taal gebruikt. Je hebt een goed gevoel voor emotie en iedereen voelt dit. Maar Tom, neem ook af en toe tijd om terug te kijken en uit te rusten. Ik weet dat je daar nu mee bezig bent. Dat is heel goed. Want jij weet ook, tijd is het meest waardevolle bezit. Ja, vind ik een mooie quote. Zeker weten, ja. Maar wie hebben we geluisterd? Ja, dat is mijn grote vriend Tim. Tim van Santen. Ah, Tim is echt geweldig. Tim leerde ik. Ik vroeg op een gegeven moment, helemaal in het begin van de ziekte, toen ik niks kon vinden aan techniek die Hester zou kunnen helpen, vroeg ik dat aan mijn case manager. En die vroeg het weer aan Tim, wat ik niet wist toen. Zou je daar wat over willen vertellen op een informatieavond? Dus toen kwam Tim, even denken, hij was 23. Ik weet nu achteraf, en dat durf ik te zeggen, want hij kan het nu verschrikkelijk goed. Maar toen, ja, moest hij 3 keer naar de wc voordat hij voor 10 mensen ging spreken. En stond daar te vertellen over domotica, die leefstijlmonitoring. Allemaal Big Brother is watching you techniek. En hij zag in de groep die daar zat dat het sloeg totaal niet aan. Ten eerste willen we dat niet. We willen niet gecontroleerd worden door onze kinderen of door een verpleegkundige of door wie dan ook. Maar ten tweede zag hij dat die mensen allemaal op hun mobiele telefoon aan het kijken waren naar waar hij het over had. Dus hij dacht van joh, maar die mensen gebruiken allemaal een mobiele telefoon. Mensen met dementie kunnen dat toch niet? Nou, dat is zo'n stigma. En hij was toen met zijn studie bezig. En dat gaat over research by design. Dus werkelijk kijken naar de eindgebruiker. En wat kan die persoon wel gebruiken? En wat wil die ook gebruiken? En vanuit dat perspectief ga je pas ontwikkelen. Dus ja, dat was een hele mooie opening, ja. Dus zo heb je Tim en Ton. Ja. Goed duo, ja, een goede naam ook. Ja. Zo heb je hem dus uiteindelijk toch wel wat meer moed ingesproken en wat meer de professionaliteit in laten kijken. Daar is hij denk ik heel erg dankbaar voor, want ik bedoel, hij spreekt hele mooie woorden over je. Hij zegt ook je taalgebruik op het moment dat je tegenover een groep mensen staat. Zet je dat bewust in? Nou, nee. De woorden die je gebruikt? Nee. Nee, als je dadelijk dezelfde vragen stelt die je net hebt gesteld, krijg je een ander antwoord. Niet de kern, maar wel een hele andere woorden. Want dat is wat Tim best wel goed aan jou vindt, is de manier waarop jij je lezingen doet en de manier hoe jij communiceert met de mensen die naar jouw lezingen komen. Ja, maar ik praat vanuit mijn hart. Ja. Ik hoef niet na te denken. Ik heb lezingen waar ik naartoe ga, waar ik echt niet voorbereid. En stond jij ook voor je eerste lezing tegenover 10 mensen een beetje op je benen te shaken? Of, Nee, ik heb andere kwaliteiten. Laat ik daarbij vooropstellen dat Tim dat nu wel heel goed kan. Okay. Ten eerste. Ja, het begint altijd met even wat spanning. Hij is ook veel meer een onderzoeker. Oh ja. Hij heeft veel kwaliteit op het gebied van onderzoek. Hij is denk ik een van de beste in Nederland als het daarop aankomt. En daarom was de combinatie ook zo goed tussen Tim en mij. Nee, ik zet mij maar gewoon voor een paar 1000 man. En hoe was de eerste keer om tegenover zo'n publiek te spreken? Nou, ik deed het ook al in mijn vorige werk. Dus als ik vanuit mijn passie praat, ja, dan vergeet ik of er nou 1 persoon staat of 10 of 100. Dus je had het al wel in je? En kom. Ja, dit is echt vanuit... Ja. Ik was vorig jaar in gezelschap van de koningin, onze koningin Maxima en minister Ernst Kuipers toen nog. En ja, daar ben ik ook helemaal... Daar krijg ik het niet koud of warm van. Nee. Als ze op de wc zitten, stinken ze net zo hard als jij en ik. Ja, zo kun je er ook naar kijken, ja. Ja. Dus dat. Ik kijk nooit naar wat mensen zeggen dat ze doen, maar naar wat mensen werkelijk doen. En daar heb ik wel of geen bewondering voor. En op het moment dat ik daar bewondering voor heb, dan plaats ik die mensen liever op een podium dan mensen die in het juiste bed geboren zijn. Wanneer ga je Huub Stapel bellen? Nou, hij heeft geluisterd, neem ik aan. Denk het wel. En goed, de mensen die me goed kennen weten dat ik de lat voor mezelf extreem hoog leg. Dus het boek wat ik schrijf, dat moet een ware thriller worden. En ja, dan verwacht ik dat Endemol de rechten koopt. En dat hij, dan mag hij de hoofdrol vervullen. Mooi. Ton, we gaan eindigen met De Liefde. Zeker weten. Dit is een nummer dat waarschijnlijk heel veel voor jou betekent. We hebben het over James Blunt met You're Beautiful. Wat betekent dit nummer voor jou? Ja, zeker. Ik zal eerlijk zeggen dat ik niet weet vanaf wanneer dit nummer in ons leven kwam. Maar ik denk bijna in een van de eerste jaren. Eigenlijk draaiden we deze cd, want het was een cd al. En vroeger hadden we nog veel cd's. En die draaiden we echt helemaal grijs. En met name op zondag. En later, ja, voor mij, ik ben nooit zo van de teksten geweest in het verleden. Maar hij zingt over een engel die eigenlijk ongrijpbaar is. Mm. En ja, dat werd Hester voor mij ook. Die kon niet meer bij me blijven. Dat is een engel die nu, ja, ongrijpbaar is geworden, maar die er wel is. Dus ja, het heeft in alle vormen heel veel voor ons betekend. En nog steeds betekent het heel veel voor mij. Oké. Ton, dank je wel voor je bijdrage. En bedankt dat ik je beter heb mogen leren kennen. Ja, dank je wel dat ik hier mocht zijn. Ik vind het een bijzonder mooi interview. Of een mooi programma. Ik ook. Bedankt voor je openheid, eerlijkheid. En laten we hopen dat dat het beter gaat met alle Alzheimer-patiënten. En bedankt voor je inzet. Graag gedaan. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat sowieso even weten wat je van dit gesprek vond. Dat kan op LinkedIn of op Instagram onder de naam Redwan Eidorg. En nu eindigen we met You're Beautiful van James Blunt. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. She thought up that I should be with NPO Radio 1. 2 uur zit Van der Linde.